เรื่องอนิสงของการบวชโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสเจเววิคเวสัมมาวิหะเรยุงอสุญโญโรโกอรหันเตหิอัสสะธัมโมสกัจจังโสตโพตีขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออํานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบแห่งจิตความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ธรรมนิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในภาควันพระในวันนี้นั้นอาตมาภาพได้มีโอกาสมากล่าวธรรมนิกถาอีกครั้งหนึ่งก็จะขอกล่าวต่อในเรื่องอานิสงส์แห่งการบวชซึ่งได้พูดกันมา2วันพระแล้วมันก็ยังไม่จบลงเอ่ยอยู่ดีๆเพราะว่าเวลาอันจำกัด1ชั่วโมงมันก็หมดสิ้นไปวันนี้ก็เลยจะขอมาพูดเพิ่มเติม พูดเพิ่มเติมให้มันจบในภาคนี้2วันพระที่ผ่านมานู่นได้พูดแต่ในเรื่องอันในสองเหตุแห่งการออกบวชก็ดีและการประพฤติปฏิบัติในการบวชตั้งแต่เริ่มได้ฟังธรรมและก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสและก็เข้าใจและก็มาพิจารณาด้วยใจอันละเอียดเมื่อเข้าใจแล้วก็เลยละกองสมบัติน้อยใหญ่ออกบวชมาออกบวชและก็สำรวมอินทรีย์เมื่อสำรวมอินทรีย์แล้วมีสติสัมปชัญญะมีศีลอันงดงามมีจิตตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะแล้วก็เลยมีความสมบูรณ์ด้วยข้อชงคือทำเจ็ดประการแล้วก็มีความสมบูรณ์ด้วยความรู้และความหลุดพ้นเอวิชาวิมุตติงบริปุเรนติเราเห็นได้ว่าเป็นทอดทอดที่พระศาสดาแสดงว่าเหมือนฝนตกเม็ดใหญ่ๆตกหยาบๆเอมันตกที่ยอดเขาไหลลงมาข้างล่างมาขังตามแอ่งบึงน้อยบึงใหญ่ตลอดทั้งเต็มห้วยน้ำลำธารห้วยทานละหานน้องเล็กใหญ่เต็มขึ้นไหลลงสู่แม่น้ำใหญ่สู่ทะเลมหาสมุทรเต็มไปชั้นใดการศึกษาการปฏิบัติการออกบวชจนถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานการได้ผลนั้นเริ่มต้นง่ายๆเหมือนฝนตกแต่ละเม็ดละหยาดนั่นนะตกมากขึ้นมากขึ้นรุนแรงขึ้นเริ่มตั้งแต่ได้คบเสพสัตบุรุษเริ่มคบตั้งแต่ได้ฟังคำสั่งสอนของสัตบุรุษเริ่มตนเองมีศรัทธาแล้วก็คิดพินิจพิจารณาอย่างละเอียดละกองสมบัติน้อยใหญ่ออกบวชแล้วก็ตั้งอกตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติเริ่มตั้งแต่อินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเริ่มมาตั้งแต่นู่นแหละปฏิโมกสังวรสินสังวรอินทรีย์สังวรมาการเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องมันก็เป็นทอดๆมาอย่างนี้แล้วเราก็มาเล่าเรื่องการออกบวชสลดสังเวชเมื่อได้คบเสพกับสัตบุรุษได้ฟังธรรมของท่านหลังจากนั้นก็มองเห็นโทษเห็นคุณของโลกเห็นโทษของโลกเห็นคุณเห็นเหยื่อล่อเห็นอัสสาทะรสเสน่ห์อันเยาว์ยวนอันติดอกติดใจฉาบไล่ฉาบทาให้มนุษย์เราติดจมอยู่ในโลกและก็เห็นโทษอันต่ำทรามแสบเผ็ดทารุณของความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งทั้งหลายต่อมาก็เห็นทางออกคือการออกบวชนี่เป็นการ เป็นชีวิตที่เบาโปร่งเป็นชีวิตอิสระเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าเหมือนปลาว่ายไปในสายชนออกบวชแล้วก็เริ่มประพฤติปฏิบัติสำรวมปฏิโมกข์สำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติสัมปชัญญะหลังจากนั้นก็ทำให้ธรรมทั้ง7คือโพชฌงค์ตั้งแต่ละมีสติมีธรรมวิจิวิจัยค้นคุ้นคิดธรรมละเอียดหลังจากนั้นก็มีวิริยะความภาคเพียรพยายามยืนเดินนั่งนอนภาคเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นในใจพยายามสร้างความดีให้เกิดขึ้นพยายามรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วพยายามปิดกั้นความชั่วที่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยว่ามีความเพียรอย่างถูกต้องหลังจากนั้นก็จะมีความปีติอิ่มอกอิ่มใจในการประพฤติปฏิบัติของตนเองที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยหลังจากนั้นก็เกิดความสงบกายสงบจิตเกิดสมาธิเกิดอุเบกขาหลังจากนั้นก็เกิดความรู้ที่ถูกต้องเกิดวิมุตติความหลุดพ้นอันแท้จริงเกิดมีขึ้นนี่พระสบาลลูกเศรษฐีอยู่คนเดียวขอเท้าความอีกทีหนึ่งได้ฟังเทศมาขอลาพ่อแม่บวชพ่อแม่ไม่ให้บวชก็นอนกลิ้งขอตายพ่อแม่ไม่สามารถจะอ่อนวอนต้านทานได้ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าศรัทธานุสาลีแหลมตามศรัทธาหลังจากนั้นเพื่อนฟุ้งมาบอกก็ไม่ยอมในที่สุดพ่อแม่ก็เลยอนุญาตให้บวชแต่ขอให้มาเยี่ยมเมื่อบวชแล้วก็ได้ประพฤติธรรมบรรลุความเป็นพระอรหันต์กลับมาบิณฑบาตที่บ้านเพื่อจะมาเยี่ยมพ่อแม่แต่ปรากฏว่าพ่อแม่จำไม่ได้เห็นผ้าเหลืองก่อเคืองตาพากันด่ากันก่อนว่าพวกสมณะศีรษะโล้นเหล่านี้แหละที่ทำให้บุตรชายคนเดียวของเราได้ออกบวชเสียใจท่านบิณฑบาตไหนไม่ได้ก็แวะมาที่บ้านตนเองมาเห็นนางทาสีเอาขนมบูดไปทิ้งเศรษฐีกินทุกวันไม่หมดเอาไปทิ้งทุกเช้าจะให้คนอื่นกินก็กลัวชิบหายวายวอดตามประสาสัญชาตญาณนายทุนหน้าเลือดมันไม่เหมือนคนมีโอบอ้อมอารีเป็นเศรษฐีใจบุญท่านก็ไปขอขนมบูดน้องหญิงจงเทขนมกุมมาศอันบูดแล้วลงในบาตรของอาตมานี่เขาเทขนมบูดให้ท่านก็ไปนั่งกินข้างฟ้าเรือนทีนี้พวกนางทาสีจำได้ก็ไปบอกพ่อบอกแม่วันนั้นรัฐบาลมาขอขนมบูดที่ข้าเจ้าข้าพเจ้าเอาไปทิ้งพ่อแม่ก็โกรธไปต่อว่าบ้านมีทำไมไม่ไปไปกินขนมบูดมันเสียตระกูลของตนเองเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรากับกบิลพัทเช้ามาเนี่ยพักที่นิโคทารามก็เหมือนกันเช้ามาก็อุ้มบาทขอทานบิณฑบาตนางพิมพาตีอกชกหัวเสียใจไปบอกพ่อขายขี้หน้าใหญ่แล้วพระราชโอรสของพระองค์เที่ยวอุ้มบาทขอทานเขาอยู่นู่นขายขี้หน้าตระกูลกษัตริย์ขอก็มาถามตระกูลของเจ้าไม่เคยมีคนทำอย่างนี้บ้านมีอดอยากทำไมเจ้าจึงมาต้องมาขอเขากินมาว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามหาราชตระกูลของอาตมาทำอย่างนี้แต่ตระกูลของมหาราชไม่ได้ทำอย่างนี้คนละตระกูลกันแล้วอาตมาทำตามตระกูลทำตามวงของอาตมาเรียกว่าอาริยวังสปฏิปทาอาริยประเวณีประเพณีของพระอริยเจ้าปฏิปทาอยู่ในวงตระกูลของพระอริยเจ้าขอเขากินตามมีตามเกิดไม่ใช่ตระกูลของพระราชาอย่างท่านเป็นอย่างนี้ในที่สุดก็เลยทำให้เราได้เห็นว่านี่คือการบวชเอามาก็พอดีทางรัฐบาลก็พูดอย่างเดียวกันรูปไม่มีบ้านไม่มีเรือนแล้วศรัทธาคารสมานนาคาริยังประภาชิตังเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วมหาราชอ๋อคือหบดีอาตมาไม่มีเรือนเคยไปบิณฑบาตผ่านบ้านของคือหบดีก็ได้ยินแต่เสียงด่าพ่อก็เลยนิมนต์ฉันพวกนี้พวกนี้ข้าไปฉันเอาเงินเอาทองมากองท่วมหัวท่วมก้าวบอกให้ท่านซึกมาท่านก็ไม่ซึกเอาพวกนางทาสีตาสาคนสวยคนงามเอาเมียหลวงเมียเก่าแต่งตัววับวับแวมแวมมาก็พากันมาชักชวนมาหยวมมายวนมาจับ มือถือแขนจับแขนจับขาให้ท่านศึกท่านก็ไม่ยอมในที่สุดก็เลยบอกว่าจะถวายอะไรก็ถวายเถิดนิมนต์อาตมามาแล้วอย่าได้มาทำให้อาตมาลำบากเลยพ่อก็เลยถวายอาหารเมื่อถวายอาหารเสร็จท่านฉันเสร็จท่านก็เลยเทศให้ฟังก็ไม่ได้เทศเรื่องอะไรเทศเรื่องความสวยความงามของร่างกายซึ่งพ่อได้นำเอาเมียเก่าทั้งหลายมาแล้วก็เอานางทาสีคนสวยใครก็ได้ที่สามารถจะยั่วยวนให้รัฐบาลศึกท่านก็เลยเทศเยาะเย้ยพูดความจริงอ่ะไม่ใช่เยาะเย้ยในความรู้สึกของพระอริยเจ้าจงมาดูอัตภาพอวิจิตมีกลายเป็นแผลอันคมกันอยู่แล้วกระสับกระส่ายไปที่ดำริของชนเป็นอันมากมันมีความยั่งยืนมั่นคงจงมาดูรูปอันวิจิตด้วยแก้วมณีและกุณฑลมีกระโดกอันหนังห่มห่อไปแล้วงามพร้อมด้วยผ้าเครื่องแต่งกายของหญิงเท้าที่ย้อมด้วยสีแดงสดทุกวันนี้ก็บอกว่าปากที่ทาสีแดงเล็บแดงๆหน้าที่ไล่ด้วยจูนด้วยแป้งพอจะหลอกคนโง่ให้ลงได้แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งคือพระนิพพานไม่ได้ผมที่แต่งงามดัดเป็นละลอนตาที่เยิ้มด้วยยาหยอดทุกวันนี้ทาตาดำเหมือนถูกกำปั้นเหล่านี้พอจะหลอกคนโง่ได้แต่จะหล่อผู้แสวงหาฝั่งคืนนิพพานไม่ได้กายเน่าอันประดับด้วยเครื่องอลังการแต่งตัวงามเยิ้มด้วยทองด้วยย้องสวยสดงดงามเสื้อผ้าอาภรณ์หลากสีแต่ภายในมันหุ้มห่อของเน่าไหลเข้าไหลออกเป็ดๆอยู่นั่นแหละก็ใครแต่ว่าธรรมานี่พุทธจะอะไรรุนแรงเป็นเนกาทีฟนะว่าตามพระอริยเจ้าพอกายเน่าที่ห่อหุ้มด้วยเครื่องอลังการประดุษธนานยาหยอดอันใหม่วิจิตพอจะหลอกคนโง่ให้หลงได้แต่จะหลอกผู้แสวงหาฝั่งคือพระนิพพานไม่ได้ท่านทั้งหลายเป็นดังพรานเนื้อวางบ่วงไว้คือกันกับนายพันธุ์ไทยแห้งไว้เฮ็ดบ่วงไว้เอาเนื้อกินเอาเนื้อไปล่อแต่เนื้อตัวฉลาดไม่ติดบ่วงเมื่อพานเนื้อกำลังข้ามควรโยดเรากินแต่อาหารและจากไปไม่ไปติดบ่วงนี่ท่านยืนเทศนะทวันนี้บางแห่งยืนเทศไม่ได้เข้าใจผิดกันไปแล้วสมัยพุทธกาลยืนเทศพระพุทธเจ้ายืนเทศบ่อยๆพระอริยเจ้าพระอรหันต์ยืนเทศแต่เหมาะผมพระรัฐบาลนี่ก็ยืนเทศเลยไม่เชื่อลองไปเปิดพระไตรปิฎกรัฐปาลสูตรมัชฌิมปัณณมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่439ให้ลองเปิดดูท้ายๆแห่งข้อนั้นน่ะจะบอกว่าท่านยืนรัฐบาลยืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานมิคาจิระของพระเจ้าโกรบและนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งที่ว่าอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลนั้นไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรหรอกหน้าที่ของพระก็คือบวชแล้วปฏิบัติธรรมเทศให้คนฟังสอนสิ่งที่ถูกที่ต้องไม่ต้องมามัวผมมาจะโรกายากหรอกไม่ต้องมารอคอยธรรมะตีนสิงเหลื่อมหยาบหยาบเงียบเงียบพอจะยืนเทศก็เทศกลางคณะก็เทศใต่ร่มไม้กลางป่าเทศทุกวันโอ้ยธรรมะระยิบระยับเหลื่อมหมาบหมาบขึ้นไปนั่งหาที่จะวางมือไม่ได้มีแต่แนวกินมีแต่อาหารมีแต่น้ำหอมไม่เคยไม่มีแต่น้ำหวานน้ำส้มขออภัยไม่ใช่น้ำหอมตั้งเป็นแถวแสดงอวดกันว่าวัดนี่ไม่ยิ่งย่อนนะเจริญผ่านบางแห่งสตรีกคนนั้นยืนเทศไม่ได้ไม่เหมาะสมว่าเขาเป็นนั้นไม่รู้ว่าเป็นความโง่หรือความฉลาดในสูตรนี้เราจะเห็นมีหลายๆแห่งพระพุทธเจ้าก็ยืนเทศอย่างเทศในพาหิยะฟังจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ยืนอยู่กลางบ้านกลางทางเดินบ้านรัฐบาลเทศกันนี่ยืนนะยืนลองไปเปิดพระไตรปิฎกมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณะเล่ม43รัฐปาลสูตรข้อที่439หน้าที่401ท้ายๆของข้อที่439นี่แหละ จะบอกให้รู้ว่าท่านรัฐบาลนะท่านยืนเทศยืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานมิขาจิระของพระเจ้าโกรบว่าอย่างนี้อัตโคยสมารสปาโลทิตโกวะอิมาคาถาพาสิตวาเยนะรัญโยโกรพยัสมิคาจิรังเตนุปสังกมิทิตโกวะอิมินาคาถายืนกล่าวคาถาเหล่านี้เร็วอิมินาคาถาพาสิตวายืนกล่าวคาถาเหล่านี้เร็วเยนะรัญโยโกรพยัสมิคาจิรังเตนุปสังกมิอุปสังกมิตวาอัญจตระสมิงลุกขมูลเลทิวาวิห้าลังในสิทธิครั้นท่านพระรัฐบาลยืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานมิคาจิระของพระเจ้าโกรพภาษาบาลีว่าโกรพยะแล้วนั่งพักกลางวันอยู่ในโคนไม้แห่งหนึ่งจำไว้ให้ดีเพราะส่วนมากก็อยู่กันใต้ต้นไม้กลางพื้นดินเอาผ่านไปนี่เราพูดถึงตรงนี้ในตอนแรกนะในตอนแรกต่อมาตอนสองในวันพระที่ผ่านมาโน้นแล้วก็พูดถึงอานิสงส์ของการบวชที่พระเจ้าโกรพรู้ข่าวก็ไปหาพระรัฐบาลสงสัยว่าลูกเศรษฐีนี่ทำไมจึงบวชตามปกติแล้วคนบวชมันจะต้องมีความเสื่อมสี่ประการหนึ่งเฒ่าแก่ชราโรยหนังโอยลูกโอยไปทุกผ้าเสื่อมเพราะชราหากินไม่กลุ่มพบปุ่มปากเลยบวชสองบวชเพราะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเสื่อมเพราะพยาธิหาอยู่หากินไม่ได้ก็จ้องงอแงเป็นคงพิกงพิการเอาไปฝากวัดพ่อแม่สมัยนี้วันก่อนอาตมาไปวัดแห่งหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้เข้าไปแล้วเป็นวัดคิดว่าจะไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสก็ว่างพอดีมีเวลาพักเที่ยงในการประชุมพักเพลครูบาอาจารย์หมู่พระสงฆ์องค์จากหันชั้นเพนเราไม่ได้ชั้นเพนเราเคยชั้นครั้งเดียวก็เลยบอกว่าอยู่เฉยๆก็ไม่เข้าทีไปหาหลบมุมสงบวัดตรงไหนในป่าสงบก็ไปในขณะที่ไปในวัดใหญ่ปรากฏว่าไม่มีพระอยู่กุฏิวิหารก็ใหญ่ต่อเห็นผู้หญิงสาวๆ 2-3 คนหาเห็ดในขณะเดียวกันเราก็ถามว่าพระไม่อยู่เหรอเขาก็บอกว่าไม่รู้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่มาหาเห็ดแสดงว่าไม่คุ้นเคยกันสักพักหนึ่งก็เห็นสามเณรนึกว่าเป็นพระตัวใหญ่ผ้าสบงมอมแมมไปหมดมือถือไขควงแล้วก็ถือเหล็กอะไรก็เดินก็ไปถามว่าลาหลวงปู่ใหญ่เฮาบ่อยู่บ่ครูบาอาจารย์ไปสายถามไงก็ไม่พูดถามยังไงก็ไม่พูดสั่นหัวหน้าตาใหญ่เป็นคนรูปร่างใหญ่โตถือไขควงไขควงถืออะไรดูสบงมอมแมมดูหน้าตามันยังไงชอบก่อนแล้วก็มีผู้หญิงมาหาเห็ดเป็นสาวๆเนาะคิดไปไกลเลยทีนี้อาตมาว่านี่แสดงว่าแกพูดไม่ได้ไปถามทนเอ๋อว่าเป็นคนพูดไม่ออกไม่มีเสียงพูดแล้วบวชเข้ามาได้อย่างไรเป็นคนพิกลพิการวิกลจริตผิดมนุษย์ธรรมดาแล้วก็ให้บวชในศาสนาในธรรมวินัยนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งอยู่ในวัดคนเดียวเป็นหนุ่มเต็มตัวเลยเห็นสาวๆมาวัดก็อยู่ในป่ามหาเก็บเห็ดดูจะมันยังไงกันเกิดบ้าบออะไรมาไม่ดีไม่งามขึ้นมาโอ้ยขายขี้หน้าศาสนานี่ก็มาบวชขนาดพูดไม่เป็นนี่บวชนะปัญหาคิดเองเหมือนกันมันก็เหมือนที่พระเจ้าโกรพถามพระรัฐบาลนะความเสื่อมสี่ประการนี้ที่คนบางพวกในโลกนี้เข้าถึงแล้วย่อมปลงผมและนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตว่าอย่างนี้ความเสื่อมสี่ประการเป็นไงเสื่อมเพราะชราเสื่อมเพราะความเจ็บไข้เสื่อมเพราะโภคสมบัติเสื่อมจากญาตินี่เขาจะเห็นได้ว่าบวชเพราะอันนี้เป็นการดำริที่ผิดที่จะบวชเฒ่าแก่ชราโรยหาอยู่หากินไม่พออยู่พอกินแล้วเข้ามาบวชถ้าบวชเท่าแล้วเบื่อหน่ายต่อโลกเคยได้เคยมีเคยเป็นเคยอิ่มเคยอดเคยหิวเคยหวานเคยชื่นเคยชื่นเคยขมเคยเป็นพระเอกเคยเป็น เคยเป็นผัวเคยเป็นเมียจนมาเคยเป็นพ่อเป็นแม่เบื่อหน่ายโลกนี้มันก็มีเท่านี้เองมีเท่านี้เองบวชแสวงหาฝั่งแสวงหาฝั่งปาระคเวสิโนไปแสวงหาฝั่งคือพระนิพพานคือความดับทุกข์ถ้าอย่างนี้ก็น่าอนุโมทนาเท่าปันได้ก็ควรบวชแต่ว่าจะต้องเข้าใจอย่างนี้ต่อมาเสื่อมเพราะเจ็บไข้แต่ป่วยอดอ้อยแอดพิกงพิการหาอยู่หากินไม่ได้ไม่มีคนอุปถัมภ์ทำส่วนบวชนี่อีกอย่างนะทำให้เป็นภาระให้แก่ทางศาสนาองค์กรของศาสนานี้ก็เลยตกได้แต่คนที่ล้าหลังในสังคมแทนที่จะมาเป็นผู้นำทางสติปัญญามันเป็นคนล้าหลังทั้งทางสติปัญญาทั้งทางอาชีพทั้งอะไรหมดเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะมันก็แย่ต่อมามีความเสื่อมจากโภคทรัพย์สมบัติเป็นคนล้มละลายสัพโพสุญโญล้มละลายโดยประการทั้งปวงมีไหลมีนาซาโททรัพย์สินสมบัติเงินทองข่าวของพ่อแม่แบ่งสรรปันส่วนให้เอาไปทันลุงสักเที่ยงเล่นโบกเล่นไพ่เล่นเหล็กเล่นหวยหาซื้อเหล็กลงเหล็กไหลเล่นการพนงพนันหมดเกลี้ยงไม่มีทางไปรวยเขาบวชแต่เงินอีกยังสิซิกออกไปไหมอะไรทำนองเนี่ยล้านที่สี่เสื่อมเพราะญาติจากญาติเป็นคนกำพร้าพ่อแม่ล้มหายตายปากจากโรคตายเสียเมียตายจากพัดผ่าจากกันแล้วก็เลยไม่มีที่พึ่งพาอาศัยหันเข้าบวชถ้าสลดสังเวชไม่เป็นไรดีอย่างนางปตาจาราลูกตายเสียผัวตายจากพัดผ่าพ่อแม่ตายพี่ตายน้องตายไฟไหม้บ้านตนเองเป็นบ้าทะเลิดทะลักได้ฟังธรรมและสังเวชสลดถึงเรื่องราวของชีวิตเป็นอเนกชาติที่เกิดมาก็มีอย่างนี้ได้มากก็ดีใจเสียไปก็โศกเศร้าอยู่เพียงแค่นี้แหละนางเอ๋ยเธอจงแสวงหาฟังเธอเองนี้ก็บวชประพฤติธรรมได้เป็นพระอรหันต์แต่นี่เสื่อมจากญาติบวชแล้วพอมีเงินมีทองก็ไปหาญาติใหม่ครับเอาหว่ากันไปนี่พระเจ้าก็ลบถามนะไม่ใช่อาตมาพูดเอาเองความเสื่อมสี่ประการนี้ไม่ได้พูดเอาเองทำให้คนบวชพระเจ้าก็ลบท่านว่าอย่างนี้คนบวชเพราะความเสื่อมสี่ประการอันนี้ความเสื่อมสี่ประการนี่แหละที่ทำให้คนเราได้ออกบวชในสมัยพุทธกาลนู่นนะแต่ว่าสมัยนี้ก็มันเหมือนกันมันเหมือนกันท่านบอกว่าความเสื่อมสี่ประการนี้เอกโจชินโนโหติอุทโธมหัลโกอันทกโตวะโยอนุปัตโตมีบวชเพราะความเสื่อมเมื่อแก่เท่าโสอิติปฏิสันจิคติอหังโคมิเอตระหิชินโนวุตโตมหันโลมันละโกความคิดเหตุที่ให้เสื่อมเนี่ยมันมีอยู่อย่างนี้ก็คิดอยากจะปวดจะว่าอย่างไรแต่ความจริงนั้นพระรัฐบาลท่านบอกไม่ได้บวชเพราะอันนี้อะไรๆก็มีหมดใช่พระเจ้าก็ลบก็รู้ท่านมีหมดทุกอย่างพ่อแม่ของท่านรวยที่สุดในเมืองนี้ญาติของท่านก็เยอะไปหมดน้ำหนักถือตาร่างกายของท่านก็อุดมสมบูรณ์กำจำล่ำสันสังสมบัตินี่มีมากแต่ท่านบวชเนี่ยเพราะอะไรหรือท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้บวชเพราะความเสื่อมเหล่านี้แต่ได้ฟังธรรมเห็นไหมล่ะทำอะไรทำมุตเทศสี่พระพุทธเจ้าสอนว่าโลกอัญชลานำไปนำไปไกลแล้วไม่อย่างยืนโลกนี้คือมูสะอัญชลานำไปนำไปไกลแล้วไม่อย่างยืนโลกนี้ไม่มีผู้ตันตานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนอย่างเงี้ยโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของตนจำจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปมี 84,000 ล้านมีแสนโกฏิจักรวาลเป็นสมบัติของเราคนเดียวก็จะต้องถอดทิ้งไปไม่ใช่เป็นของเราได้จำจะต้องละสิ่งเหล่านี้ไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินดีสวมมงกุฎมีคาถาทองคำอยู่ก็จะต้องละสมบัติเหล่านั้นไปเหมือนยาจกขนยะขอทานก็มีสิทธิเสมอเท่ากันเกิดแก่เจ็บตายสุดท้ายโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาเพราะนั้นจะมีมากสักแค่ไหนความอิ่มความเต็มไม่มีนะกะหาปนวัตเสนทิติกาเมสุวิชติให้ฝนตกลงมาเป็นเงินเป็นทองใหม่เพียงพอต่อความต้องการของคนโลกไผ่ภูเขากลายมาเป็นทองคำใหม่เพียงพอต่อการของความต้องการของคนโลกตายแล้วตายอีกตายอีกตายแล้วอีก5ล้านชาติก็ไม่เพียงพอต่อตันหาจึงบอกว่าโลกพ่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหา เราได้ยินได้ฟังธรรมอันนี้เราจึงออกไปบวชหันว่าอย่างนี้ลองคิดดูไม่มีอิ่มไม่มีเต็มก็เลยต้องออกไปบวชอัตาโนโลโกอนภิสสกโรติออกบวชในธรรมวินัยของพระศาสดาเพราะมองเห็นธรรมเหล่านี้ธรรมเหล่านี้ได้ฟังได้ยินก็เลยออกบวชเข้าไปอุทิทายมหังยตวาจะทิสวาจะสุตวาจะอนาคารสมานาคาริยังปปชิโตกัตมีจะตาโลก็ได้ฟังธรรมจากพระศาสดาผู้รู้ผู้เห็นด้วยธรรมมุตเทศ4ข้อนี้แหละเราจึงออกบวชว่าอย่างนี้อัปปนิยติโลโกอันทุโวติขอมหาราชาเตนะภวตาชนตาโลกคือหมู่สัตว์อัญชลานำไปไก่ใหม่ยังยืนโลกไม่มีความอิ่มความเต็มโลกผ่องดูเป็นนิดโลกไม่มีใครต้านทานจำจะต้องพัดพากไปจำจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายไปไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าก็ว่าของท่าน4ข้อเนี่ยเรื่อยเปื่อยไปก็เลยออกบวชพระเจ้าโกรธท่านก็ให้อธิบายท่านก็อธิบายให้ฟังว่าโลกเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยเรื่องความแก่ความเฒ่ากำลังวังชาลดน้อยถอยไปในนี้พระองค์มีอายุ80ปีแล้วแต่พระองค์ก็มีกำลังวังชากำลังแขนกำลังขากำลังหลังกายสามารถจะรบทัพจับศึกเอาชนะข้าศึกศัตรูดัสกรอยู่แลหรือบอกโอ้โหไม่ได้แล้วแต่ลุกขึ้นจะก้าวไปข้างหน้าก่อนลำบากสมัยก่อนนึกว่าตนเองนี่มีฤทธิ์เก่งที่สุดนั่นแหละเรียกว่าโลกคือมูสัตอัญชลานำไปไก่ไม่อย่างยืนตาไม่อย่างยืนหูไม่อย่างยืนอาตมาได้ยินคำนี้ขอบวชก่อนที่มันจะเป็นอย่างนั้นถวายอย่างนี้ข้อที่สองโลกไม่มีผู้ตันทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนอย่างนี้จะเอาอะไรมาต้านทานทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองจะมาต้านทานไว้ไม่ได้จะต้องล้มหายตายจากพัดพากจากกันเป็นสิมีเงินหลานเงินเกือกระตามสางพญามัจจุราชนี่บ่เห็นแก่เงินคำนี่เงินเกือไทยเอาบ่มีได้ตายทิ่มนี่อันหนึ่งละอันที่สองละอันที่สามไม่มีอะไรเป็นของตนมีมากแค่ไหนจะต้องถอดทิ้งอันที่สี่เกิดมาเอก5แสนชาติก็ไม่รู้จักอิ่มจักเต็มดอกชีวิตนี้น้อยนิดไม่เพียงพอต่อตัณหาความอยากความปรารถนามันไม่อิ่มโลกนี้มันพร่องอยู่เป็นนิดครอบครองแผ่นดินแผ่นนี้แล้วยังไม่พอในที่สุดท่านก็สลบนี่คมมาคาถาท่านบอกว่าเราเห็นมนุษย์ทั้งหลายในโลกเป็นผู้มีทรัพย์ได้ทรัพย์แล้วยังไม่ให้เพราะความหลงเขาว่าไม่ให้คือมีมากๆแล้วก็ไม่ให้ทานไม่ให้ทานไม่ได้หมายว่าให้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าให้สมณพราหมณ์ให้คนอื่นก็ไม่อยากจะให้โลกเต่าเล้าล้านเองก็ยังหวงหึงเอาไว้บางคนมีมากเท่าไหร่ก็ขี้เหนียวเป็นเศรษฐีที่หาความสุขไม่ได้ไปไหนมีแต่นาเศรษฐีไปไหนมีแต่สิ่งของเศรษฐีบ้านเศรษฐีคนนู้นบ้านเสียนั่นเสียนี่แต่เสียนั้นไม่เคยบริจาคไม่เคยให้ทานใครเหมือนกับจะเป็นผู้ครองโลกในทั้งโลกนี่ท่านบอกว่าเราเห็นอย่างนี้ปัสสามิโลเกสถานีมนุษย์เสรทานวิตตังนะทัทันติโมหานะเราเห็นมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นผู้มีทรัพย์ได้ทรัพย์แล้วย่อมไม่ให้เพราะความหลงโลภแล้วย่อมทำการสะสมทรัพย์และยังปรารถนากามทั้งหลายยิ่งขึ้นไปปรารถนายิ่งขึ้นไปสะสมเท่าไหร่ก็ยิ่งปรารถนายิ่งขึ้นไปพิโยจกาเมอภิปัฒนยันติปรารถนากามยิ่งขึ้นไปว่าเนี่ยพระราชาทรงแผ่อำนาจชนะตลอดทั้งแผ่นดินทรงครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุดมีได้ทรงรู้จักอิ่มเพียงฝั่งสมุทรข้างนี้ยังทรงปรารถนาฝั่งสมุทรข้างโน้นอีกพระราชาและมนุษย์เหล่าอื่นเป็นอันมากยังไม่สิ้นความทะเยอทะยานยอมเข้าถึงความเป็นผู้พร่องอยู่เป็นนิดละร่างกายไปแท้ความอิ่มด้วยกามย่อมไม่มีในโลกเลย ดูมีมากแค่ไหนก็ไม่พอไสหะปัทวิงวิชิตวาสสะกรันตังมหิมาวสันโตโอรังสมุทัสสะอติตตรูโปป าลังสมุทัสสปิปัฏฐเยทะเด้อไม่รู้จักพอทรงครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุดไม่ได้ทรงรู้จักอิ่มเพียงฝั่งสมุทรข้างนี้ยังทรงปรารถนาฝั่งสมุทรข้างโน้นอีกที่ท่านเทศสรุปนิคมคาถาของท่านพระราชาและมนุษย์แม้เหล่าอื่นเป็นอันมากยังไม่สิ้นความทะเยอทะยานย่อมเข้าถึงความเป็นผู้พ่องอยู่เป็นนิดละร่างกายไปเท่หมายความว่ายังไม่เคยอิ่มในความปรารถนานั้นตายซะก่อนตายซะก่อนย่อมเข้าถึงความพ่องอยู่ละร่างกายไปเท่สำนวนพระไตรปิฎกฟังยากคนสมัยนี้ราชาจะอันเยจะพระหมนุษย์ซ่าอวีตตันห้ามารนังอุเปนติบ่ฮันอิ่มตายก่อนเหมาะภาษาอวีตันหามารนังอุเปนติเด้อสิยังไม่สิ้นความทะเยอทะยานเข้าถึงความพ่องอยู่ละร่างกายไปโดยเท่ความอิ่มในกามย่อมไม่มีในโลกเลยท่านว่าอย่างนี้ความอิ่มในกามนั้นไม่มีในโลกเลยกาเมหิโลกัมหินหัตถิติธิความอิ่มในกามย่อมไม่มีในโลกเลยอันหนึ่งญาติทั้งหลายพากันสยายผมข้ามควรถึงผู้นั้นพากันกล่าวว่าตายแล้วโอ้ยตายแล้วเด้อฉันตายแล้วหนอพวกญาตินำเอาผู้นั้นคุมด้วยผ้ายกขึ้นเชิงตะกอนเอาไฟเผาเอาไม้คมเหงทับเอาไม้เคลียเพื่อให้ไฟไหม้ไวๆแห้งด้วยลาวเหลือแต่ผ้าพื้นเดียวละโพกทรัพย์สมบัติไปนุ่งแต่ผ้าพื้นเดียวเข้าลงไปเงินทองเหลือสวนไหลหน้าเศรษฐีทั้งหลายก็ทิ้งไว้ในโลกอยากก็ดีมิก็ดีสหายทั้งหลายเป็นที่ต้านทานของบุคคลผู้จะตายไปไม่มีเอิญมาหันใจซอยกระบอได้มาซอยแบ่งเบาความเจ็บปวดรวดร้าวทรมานทางกายไม่มีทายาททั้งหลายก็ขนเอาทรัพย์ของผู้นั้นไปส่วนสัตว์ก็ย่อมไปตามตันที่ทำไว้ทรัพย์อะไรอะไรย่อมติดตามคนตายไปไม่ได้ไหวนัทนะมันเวติกินจิทรัพย์เหล่านั้นไม่ตามไปหมดภรรยาทรัพย์แหวนแคว้นก็เช่นเดียวกันบุคคลย่อมไม่ได้อายุยืนด้วยทรัพย์ไม่ใช่ว่ามีเงินมากจ้างให้อายุยืนยืนมีเงินฝากธนาคารเป็นร้อยล้านและจ้างให้อายุยืนยืนไม่ได้ว่าบุคคลย่อมไม่ได้อายุด้วยทรัพย์และไม่กำจัดชราได้ด้วยทรัพย์ไหวอย่างนี้นักปราชญ์ทั้งหลายเห็นข้อนี้แหละจึงกล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจนล้วนแต่จะตายด้วยกันทุกคนอัฏฐาจะทริธาจะสเพมัจจะปรายณาทั้งร่ำรวยทั้งมั่งมีล้วนแต่จะตายด้วยกันทุกคนทั้งคนรวยคนจนยอมกระทบผัสสะทั้งคนพาลทั้งคนโง่ทั้งบัณฑิตนักปราชญ์ก็กระทบผัสสะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันแต่คนโง่ย่อมนอนหวาดผวาข้อความที่ตนเป็นคนโง่ส่วนนักปราชญ์อันถูกสัมผัสด้วยอารมณ์ใดๆถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหวเพราะเหตุนั้นแลปัญญาจึงประเสริฐกว่าทรัพย์ปัญญาเป็นเหตุถึงที่สุดในโลกนี้ได้คนเป็นอันมากทำบาปทำกรรมเพราะความหลงในภพน้อยภพใหญ่เพราะไม่มีปัญญาเครื่องให้ถึงที่สุดสัตว์ที่ถึงการท่องเที่ยวไปมาย่อมเข้าถึงในครรภ์บ้างปรโลกบ้างคำว่าในครรภ์ก็คือเกิดในท้องแม่บ้างปรโลกก็คืออาจจะไปตกนรกบ้างเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานคำว่าในครรภ์นี้หมายว่าในครรภ์ของมนุษย์จึงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายถึงต้องเที่ยวไปเที่ยวมาย่อมเข้าถึงครรภ์บ้างปรโลกบ้างผู้อื่นนอกจากผู้มีปัญญานั้นย่อมเชื่อถือได้ว่าจะเข้าถึงคันและปรโลกหมู่สัตว์ผู้มีบาปทำละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองในโลกหน้าเปรียบเสมือนโจรผู้มีความผิดถูกจับเพราะโจรกรรมมีการตัดช่องด่องเบาเป็นต้นย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองฉะนั้นความจริงกามทั้งหลายวิจิตรรสอร่อยเป็นที่รื่นรมใจย่อมย่ำยีจิตด้วยรูปมีประการต่างๆมหาบ่อพิษราชสมภารอาตมาภาพเห็นโทษในการทั้งหลายเพราะเหตุนั้นจึงบวชเสียผลไม้ทั้งหลายยังไม่หล่นทีเดียวมานพทั้งหลายทั้งหนุ่มทั้งแก่ย่อมมีสรีระทำลายได้พูดง่ายๆว่าผลไม้ทั้งหลายในส่วนมากมันจะหล่นก็ต่อเมื่อมันแก่มันสุกงอมแล้ว แต่คนเรานั้นทั้งหนุ่มทั้งแก่ย่อมตายตายแต่น้อยๆก็มีมหาบพิตรอาตมาภาพรู้เหตุนี้จึงบวชเสียความเป็นสมณะเป็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิดเป็นคุณประเสริฐแท้ดังนี้เชียวนี่หมายถึงคุณของการบวชที่พระเจ้าโกรพยะได้ซักถามท่านรัฐบาลท่านก็เลยเทศให้ฟังเทศสุดท้ายท่านก็ลงท้ายอธิบายมาหมดแล้วก็บอกว่าความเป็นสมณะการออกบวชเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิดเป็นคุณอันประเสริฐแท้ตัสมาหังบรรพชิโตมหิราชะทุมพลาเนวะปตันติมานวาทหราจะวุฒาจะสรีระเพธาเอตังวิธิตวาบรรพชิโตมหิราชะอปันนกังสามันจะเมวะเสยโยติอปันนกังสามันจะเมวะเสยโยติการบวชเป็นสมณะเป็นข้อปฏิบัติไม่ผิดอปนกังไม่ผิดเป็นคุณอันประเสริฐแท้สามัญยเมวะเสยโยติประเสริฐกว่าธรรมดาว่างั้นเถอะนะนี่เราก็จะเห็นได้ว่าคำกล่าวของลูกเศรษฐีคนมีเงินคนนี้ท่านได้พูดอย่างนี้ทีนี้ก็ขอจบอุทเทศในเรื่องรัฐบาลเนี่ยว่ามองเห็นคุณค่าของการบวชอย่างนี้แล้วเราก็มาสรุปกันอีกทีว่าการบวชนั้นมันมีประโยชน์ยาวนานประโยชน์ของตนดังที่กล่าวมาแล้วว่าประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาปัทภปิเจปัทมาทายะอนาคาโรปริพเชอันยังวิหิงสยังโรเกอติรัชเชนตังวรังแม้จะออกบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนอุ้มบาตรเที่ยวขอทานคนอื่นเลี้ยงชีพความเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ได้เบียดเบียนปราศจากการเบียดเบียนประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาในโลกนี่เป็นประโยชน์ส่วนตนถ้าท่านยังมองไม่เห็นก็จงมองประโยชน์ที่ไกลออกไปประโยชน์เพื่อพระศาสนาประโยชน์พิเศษออกไปคือประโยชน์เพื่อพระศาสนาประโยชน์เพื่อโลกเพื่อสังคมแล้วก็ประโยชน์เพื่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อญาติญาติตถาจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ญาติแล้วก็โลกัตถาจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่โลกประโยชน์นั่นแหละคือตัวอานิสงส์อานิสงส์มันแปลว่าประโยชน์ฟรุต benefit ภาษาฝรั่งมหาพลาพลาพลาแปลว่าผลมหานิสังสานิสังสานิสังสาแปลว่าประโยชน์มหาไปว่าใหญ่นิสังสามหานิสังสาอานิสงส์ใหญ่ก็หมายถึงประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ภาษาฝรั่งเขาแปลว่า the great benefit benefit ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ผลอันยิ่งใหญ่ the great fruit and the great benefit ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ผลอันยิ่งใหญ่ผลพิเศษอันยิ่งใหญ่มีแก่โลกแก่สังคมควบคุมไปถึงต้นไม้ถึงดินฟ้าอากาศถึงนกหนูปูปีกสัตว์สาวาสิ่งทั้งหลายการบวชได้ช่วยคุ้มครองท่านนั้นหลายลองเดินทางไปในวัดในวัดป่าก็ดีในวัดบ้านก็ดีถ้าจะเห็นป้ายเขตให้อภัยทานตั้งแต่สัตว์ตัวแดงแมงตัวน้อยนกหนูปูปีกสมัยนี้ก็ได้อาศัยวัดขออภัยอย่างที่วัดอาตมาไหมแต่ในกุฏินี่นกของนกเขามันพอมันหิวมันก็บินมากรูกรูกรูกรูมาจับในกุฏินี่แหละอาตมาก็เอาอาหารไว้ให้มันมันก็มากินมันก็มากินกินแล้วมันก็บินหนีไปอยู่ตามต้นไม้ในวัดร่าเริงมามันก็ขันกู้กู้กู้กู้กู้กู้นกโพลดกเอ้ยนกกระปูได้นกกดอะไรต่างๆนกเอี้ยงไก่ปลาอย่างนี้มันมีอยู่ในวัดคนเขาก็ไม่ฆ่าออกจากวัดบริเวณวัดรอบๆแถวบ้านเพชรบ้านโนนทับช้างบ้านดงบังบ้างใกล้เคียงบริเวณนี้ใกล้ๆรัศมีของวัดเนี่ยเขารู้โอ้นี่นกวัดนกเขาวัดนกเอี่ยงวัดนกกดวัดนี่ไก่ปลามาจากวัดนี่กระรอกกาแตอยู่บริเวณวัดเนี่ยเขาไม่ฆ่ามันเลยที่เขาไม่ฆ่านั้นก็ทำให้เขาเป็นบุญเป็นวาสนาเพราะศีลเพราะธรรมอนุภาพแห่งนักบวชที่บวชอยู่นี้แผ่ไพศาลออกไปคลุมครองมันให้มันอยู่เป็นสุขนอกจากคนมืดจริงๆคนไม่รู้จักบางทีมาจากถิ่นอื่นไม่เคยรู้พอนกวัดไม่มีป้าย เขาก็ยิงมันได้ยินเสียงร้องโกโก้โก้ไม่หวาดกลัวได้ยินเสียงนกกระปูดร้องอยู่ใกล้ๆคนนี่มันคุ้นเคยอยู่ในวัดไม่มีใครทำมาก็นึกว่าโอ้ปีงมึงดิคือจะขักแท้ปืนยิงแต่คนส่วนมากเขาไม่เขียนไม่ฆ่ามีอาหารเขาก็ให้มันกินตามที่พระเคยให้อย่างนี้จะไม่เรียกว่าอานิสงส์อย่างไรคุ้มครองไปถึงสัตว์คุ้มครองไปถึงต้นไม้วันก่อนไปประชุมกับเจ้าคณะสังฆาธิการป่าไม้ป่าไม้ประวัติขึ้นเครื่องบินดูถ่ายเห็นตรงไหนเขียวๆนั่นเป็นวัดทั้งนั้นนอกนั้นหมดป่าไม้ในภาคอีสานเหลือเพียง 14% ตั้งที่พระสงฆ์องค์เจ้าท่านอยู่ในเขตป่าสงวนยังไม่เป็นวัดเป็นสำนักสงฆ์ท่านก็ช่วยกันคุ้มครองป่าไม้รักษาป่าไม้เพราะชีวิตผูกพันกับป่ามันช่วยแวดล้อมอย่างที่วัดอาตมาพักกันปลูกเดี๋ยวนี้ปลูก26ไร่ไม่ทำอะไรปลูกป่ามีศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญจากกรุงเทพมหานครมาถวายสตางค์ไว้ประวัติแล้วแต่ท่านจะทำอะไรถวายไว้ 50,000 บาทอาตมาก็ซื้อที่ 60,000 เอาเพิ่มอีก 10,000 แล้วก็บอกเจ้าของเขาบอกว่านี่โยมสร้างกุฏิสร้างวิหารศาลาอาละอารามไม่กี่ปีมันก็ผุก็พังไปแล้วแต่ที่ดินถ้าเราซื้อไว้มันปลูกไม่ได้เหมือนกุฏิเหมือนวิหารปลูกไม่ได้ปลูกที่ดินไม่ได้ปลูกดินนี่ปลูกไม่ได้แต่เราซื้อไม่เป็นของวัดกว่าช่างหัวมันเถอะใครจะเรียกว่าของใครก็ตามเพียงแต่ซื้อคืนจากกรรมสิทธิ์ของผู้ที่ครอบครองอยู่เอาที่ดินเหล่านั้นมาเวนคืนให้แก่รัฐแก่สังคมไม่ไปไหนพระสงฆ์องค์เจ้าท่านปลูกต้นไม้ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลเรียกว่าทำป่ารักน้ำอารามรักนกพุทธสาวกรักธรรมนำความเขียวขจีกลับคืนมาสู่แผ่นดินอีสานไม่ต้องมามัวรอหวังรองงบประมงประมาณจากทางลาดทางการทางไหนมันช้ามันยืดหยาดแต่มองเห็นประโยชน์แล้วก็เอาเถิดโยมก็มาถวายไหว้อาตมาก็เลยถามว่าจะซื้ออะไรถ้าบอกว่าแล้วแต่ท่านอาจารย์จะทำอาตมาก็เลยซื้อดินได้26ไร่ทีนี้ก็มาคิดต่อไปมันเป็นดินที่เขาทำนานแล้วล้อมรั้วให้ดีๆพระเนรนี่ละพากันทำเอารถไถมาไถคันนาออกพวนดินให้ร่วนซุ้ยเอาต้นไม้มาปลูกต้นมะขามต้นปลาดูต้นตาเคียนทองกาเดาใส่มันเข้าไป 4-5 ปีให้หลังกระคองเขียวสร้างเป็นวรรณอุทยานกรรมฐานนิคมกรรมฐานอ้าวใครเดือดร้อนอาดูนใจจะมาฝึกสมาธิภาวนาก็ได้ที่อยู่อาศัยแน่ร้อนนอกพออาบน้ำบรรเทาร้อนแดดก็บังเหงาท่มได้ร้อนในอุระเราสิเหลือเหลือร้อนเพราะกิเลสไหม้หม่นเพลียงเพลิงสมมานี่มานี่เอาอย่างนี้อย่างนี้การบวชมันคุ้มครองไปถึงป่าไม้ถึงทรัพยากรของชาติจะทำให้ดีๆชีวิตที่โผกพันอยู่กับป่าเพราะเหตุนั้นมันหลีกจากป่าไม่ได้พระศาสดาจึงกล่าวว่าสเจเวภิกขเวสัมมาวิหะเรยุงอสุญโยโรโกอรหันเตหิอัตตะถ้าหากภิกษุทั้งหลายเป็นอยู่โดยชอบไส้โลกนี้จักไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่ประโยชน์สูงสุดทำให้โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์โลกได้สงบร่มเย็นมีธงชัยแก่มนุษย์ชาติคือการชนะถึงที่สุดของชีวิตเพราะเหตุนั้นเราจะเป็นอยู่โดยชอบนั่นเป็นการบวชที่ทำให้ภาวะแห่งความเป็นพระอรหันต์ก็ดีดับสิ้นแห่งความทุกข์ก็ดีอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยไกลสุดขอบฟ้าอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่หมดยุคหมดสมัยพระศาสดายืนยันอันนี้ถ้ามันจะหมดยุคหมดสมัยก็คือยุคที่ไม่เป็นอยู่โดยชอบไม่เป็นอยู่โดยชอบในก่อนที่ท่านจะสิ้นใจในมหาปรินิพพานนะสูตรนะเวลาที่พระพุทธเจ้าจะตายในวันนั้นนะมีคนคนหนึ่งกระเฮิดกระหอบเข้าไปจะไปเฝ้าชื่อสุภัททะเป็นนักบวชนอกศาสนาภิกษุทั้งหลายก็กั้นกลางเอาไว้ว่าอย่าเข้าไปรบกวนพระศาสดาเลยพระองค์กำลังทรงพระประชวรหนัก 2-3 ครั้งพระศาสดาก็บอกว่าให้เข้ามาเถอะให้เขาเข้ามาเป็นคนสุดท้ายที่ได้พบพระศาสดาได้ฟังธรรมเข้ามาเขาก็ถามใหญ่เลยว่าในศาสนาอื่นนอกจากพุทธศาสนานี้แล้วศาสนาของเดรัจฉีนิคนปริพาชกอาเจรกเหล่านี้ครูทั้ง6มีสมณะไหมหมายถึงว่าผู้ที่บรรลุโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์สมณะทั้ง4ครับพระศาสดาบอกว่าทำไมท่านจึงถามอย่างนั้นเรามีเวลาที่จะพบกันน้อยถ้า ทำไมท่านจึงไม่ถามปฏิปทาที่จะทำให้ถึงความเป็นสมณะที่1 2 3 4ได้และท่านกระตว่าอากาเสวะประทังนัตถิในอากาศนี้ไม่มีรอยเท้านัตถิสมโนไม่มีสมณะจะพาฮิโรในภายนอกภายนอกนี่ภายนอกจากธรรมวินัยเนี่ยไม่มีเนี่ยอากาเสวะประทังนัตถิพาฮิโรจะสมโนจะพาฮิโรไม่มีสมณะภายนอกจากศาสนานี้ในตัวศาสนานี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8แท้ธรรมวัสเจเมภิกขเวสัมมาวิหะระยุงอสุญโญโลโกอรหันเตหิอสสะถ้าหากภิกษุทั้งหลายจะเป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากความเป็นพระอรหันต์ถ้าอยู่โดยชอบในศีลสมาธิปัญญาศึกษาอย่างนี้โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยที่เป็นอยู่โดยชอบนั้นไม่ใช่ว่าเคร่งจนข้างไม่ใช่ว่าหย่อนจนยานมันจะอยู่ที่ความพอดีอย่างน้อยประโยชน์แห่งการบวชที่มองเห็นดังกล่าวและประโยชน์โลกประโยชน์สังคมคุ้มครองไปทั้งหมู่สัตว์ถึงต้นไม้เขตอภัยทานเป็นที่อยู่ของนักบวชต้นไม้ก็ร่มรื่นสดชื่นแจ่มใสตรงไหนคนมีศีลมีธรรมพระสงฆ์องค์เจ้าที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเข้าประโยชน์ไม่แต่ต้นไม้ก็สดชื่นแจ่มใสหมู่วิหกนกไพรก็ร่าเริงเป็นอย่างนั้นนี่ก็เป็นอานิสงส์อันหนึ่งพระศาสดาทรงตัดไว้ในประโยชน์ที่แท้จริงของการบวชที่เป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์แท้ๆท่านตัดไว้ในทุกกนิบาตอังคุตรนิกายอยู่ในปัณณสกาสังฆาหิตาสุตตันตาทุกกนิบาตอังคุตรนิกายที่ท่านพูดไว้ไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่437หน้า123ท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายการบวชอุปสมบทอันตถาคตอนุญาตแล้วแก่สาวกทั้งหลายก็เพื่อประโยชน์2อย่างคือเพื่อการปิดกั้นอาสวะในทิฏฐธรรมนี้หมายความว่าไปตั้นสิ่งที่จะสะสมลงไปในจิตใจให้มันเกิดความทุกข์ความเห็นแก่ตัวทั้งหลายในชีวิตนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมนี้คือในภพที่เห็นนี่และเพื่อการทำลายอาสวะในสัมปรายิกภพหน้าช่วยฟังให้ดีว่าในชาตินี้เราแม้จะไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระอริยเจ้าแต่เราประพฤติดีงามโดยชอบในธรรมวินัยนี้มันจะปิดกั้นไม่ให้กิเลสเจริญไม่ให้กิเลสอาสวะนี่เจริญขึ้นในที่ถ้าทำนี้แล้วมันก็จะเป็นข่าวปลูกลูกแนวเป็นอุปนิสัยใจคอกลายเป็นธรรมชาติที่คุ้นเคยต่อไปในภพหน้าตายไปเกิดมาใหม่อีกมันก็จะได้บวชแล้วจะทำลายให้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันยังไม่เกิดเพิ่มมันปิดกั้นไว้แล้วมันน้อยลงแล้วมันอ่อนตัวแล้วเราจะเห็นว่าบางคนบวชมาตั้งแต่น้อยไม่สึกเลยไม่สึกเลยทั้งที่ไม่ได้บำเพ็ญอะไรดอกบวชอยู่งั้นแต่ท่านก็ไม่สึกท่านก็ไม่ใช่กระเทยท่านก็ไม่ใช่เป็นคนผิดปกติร่างกายก็อุดมสมบูรณ์จำล่ำสันแต่ท่านไม่สึกเพราะอะไรท่านมีบุญมีอานิสงส์มาแต่ชาติก่อนๆโน้นพระเดชพระคุณทั้งหลายครูบาอาจารย์บางองค์อยู่ในบ้านจนตายไม่ได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาอะไรแต่ท่านอยู่ของท่านได้นี่เรียกว่าท่านได้ปิดกั้นอาสวะของท่านไว้แล้วในภพก่อนโน้นมาในภพนี้ซึ่งเป็นสัมปรายิกภพของภพก่อนนู้นท่านก็ค่อยทำลายไปทีละนิดที่สุดทั้งหลายการอุปสมบทอันตถาคตอนุญาตแล้วแก่สาวกทั้งหลายก็เพื่อประโยชน์สองอย่างนี้แลอันนี้สองอย่างนี้ปิดกั้นอาสวะความเคยชินที่จะก่อให้ทุกข์อาหารของกิเลสจะเกิดขึ้นมากๆในชาตินี้กั้นมันไว้เขามาบวชมีหูมีตาสำรวมอยู่ตลอดอย่างนี้มันก็ไม่เจริญกิเลสนั้นมันไม่เจริญแต่ธรรมะมันเจริญขึ้นนี่คือประโยชน์แท้จริงจุดมุ่งหมายปลายทางของการบวชทีนี้ประโยชน์พิเศษนะท่านก็ยังพูดฝากเอาไว้นอกจากจะเป็นการหลุดพ้นจากทุกข์เป็นส่วนตัวแล้วการบวชจะเป็นการเสริมอายุของศาสนาของพรหมจรรย์ชนิดที่ยืนยาวมาถึงคนที่เกิดภายหลังได้เพราะเพศภิกษุย่อมเสริมอายุศาสนาไว้ได้ดีกว่าเพศคารวะอย่างทุกวันนี้ศาสนาพุทธมีในประเทศไทย2533ปีเพราะมีพระภิกษุสามเณรสืบทอดกันมาพวกเราได้บวชเพราะมีครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์สืบกันมาถ้ามันหมดซะแล้วมันก็จะสิ้นไปศาสนาจะเสื่อมที่1ปริยัติเสื่อมไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักคำสั่งสอนต่อมาก็ปฏิบัติเสื่อมไม่มีการปฏิบัติถ้าปริยัติยังอยู่ปฏิบัติก็ทั้งยังตก เดี๋ยวนี้วัดวาอารามสอนปริยัติธรรมสอนอยู่บ้างถึงแม้ไม่สอนปฏิบัติพวกที่อยากหลุดพ้นเมื่อเรียนปริยัติแล้วมันก็หาทางออกไปอยู่ป่าจนได้ไปทำความเพียรอยู่อย่างนี้ปริยัติไม่เสื่อมปฏิบัติก็ยังอยู่ถ้าเสื่อมปริยัติปฏิบัติเสื่อมเมื่อปฏิบัติเสื่อมแล้วปฏิเวทผลของการปฏิบัติมันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็เลิกเชื่อกันหลังจากนั้นก็ลิงคะอันตรธานเพศภิกษุมันก็หมดไปบวชไปเห็นยังเท่านั้นเองเพศอันตรธานมันก็ศาสนาธรรมธาตุอันตรธานนิโรธาธาตุธาตุที่ดับไปจากทุกธรรมชาติที่เห็นว่ามีทางดับทุกข์ได้มันจะดับไปหมดไปสิ้นไปเพราะนั้นท่านจะบอกว่าการบวชนี้เป็นการเสื่อมอายุพรหมจรรย์ชนิดที่ยืนยาวมาถึงคนที่เกิดภายหลังได้เพราะเพศภิกษุนั้นย่อมเสื่อมอายุศาสนาไว้ได้ดีกว่าคารวาสเราบวชมา3เดือนก็เสื่อมอายุมา3เดือนท่านตัดไว้อยู่ในมัคคะเทวัมพสูตรราชวัคมัชฌิมปนามัชฌิมานิกายพระไตรปิฎกเล่มที่13ข้อที่463หน้าที่427ฉบับภาษาบาลีนะตัดไว้ว่าดูก่อนอนุนเราย่อมกล่าวกัลยาณวัตรแก่เธอโดยประการที่ว่าเธอจักพึงให้เป็นไปตามได้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษมีในที่สุดของเราเลยอานนท์เพราะเมื่อบุรุษใดกำลังเป็นไปโยการขาดไปแห่งกัลยาณวัตรมีขึ้นในระหว่างนั้นบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษมีในที่สุดของบุรุษทั้งหลายเป็นต้นนี่แสดงการบวชที่ถูกต้องเป็นการต่ออายุศาสนาให้ยืดยาวไปด้วยท่านละอาจจะฟังไม่ถูกที่พระศาสดาบอกว่ากัลยาณวัตรคือการประพฤติปฏิบัติอันงดงามที่เราได้กล่าวแก่เธอทั้งหลายโดยประการที่ว่าเธอจักพึงให้เป็นไปตามได้คือจะปฏิบัติตามได้ไม่ใช่เหลือวิสัยเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษมีในที่สุดของเราเลยคำนี้ภาษาบาลีว่าอันติมะบุรุษอันติมะบุรุษอย่าเป็นคนสุดท้ายบอกภาษาเฮาคนสุดท้ายบวชมาแล้วเจ้าของกับพระองค์จักยังบอกให้สอนหมู่นำก่อนมายังกินแล้วก็นอนเท่านั้นหาเงินหาทองไปตายได้ก็แล้วบ่มีผู้ใดอ่อนซอนนำเลยอย่างนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติดีก็มีคนตามหลังมามีลูกศิษย์ลูกหาโอ้อยากบวชอยากเรียนกับครูบาอาจารย์นั่นท่านสอนดีไปถึงท่านก็แนะนำพร่ำสอนแม้แต่ตายไปแล้วเขาก็ยังอ่อนซอนกลางไล่กันมากราบมาไหว้ศพเครื่องบริคงบริคันอาจารย์ฝันอาจารย์หมั่นท่านตายมรณภาพมาตั้งนานแล้วใครไปก็ไปกราบไปไหว้อนุสาวรีย์ของท่านเวลาท่านตายคนมาเมื่อฟ้าโมดินนั่นแหละที่ว่าท่านไม่เป็นอันติมะนี่เป็นไปที่ว่าเมื่อบุรุษใดกำลังเป็นไปอยู่อาการขาดไปแห่งกัลยาณวัตรมีขึ้นในระหว่างนั้นคือถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ถึงที่สุดไม่ปฏิบัติบวชมากินมาบ่มีไผอ่อนซอนโอ้อยากเป็นคือผู้นั้นเด้คืออาจารย์นั่นเองบ่มีผู้ใดอ่อนซอนตายแล้วก็เรียกอย่างนี้เรียกว่าเป็นอันติมะบุคคลเป็นความเสื่อมอันหนึ่งเหมือนพ่อฆ่าลูกว่าพุทธเจ้าท่านสอนอยู่ในสัทธรรมสัมมงสสูตรอังคุตตนิกายว่าพระศาสนาจะเสื่อมในส่วนหนึ่งบอกว่าเสื่อมเพราะพระนี่อีกเหมือนกันเป็นอันติมะบุคคลเป็นพระผู้ใหญ่เป็นรัตตัญญูล่วงการผ่านไปไม่ค้นคว้าในกิจการแห่งวิเวกครบเสพเสนาสนะป่าอันสงัดไม่ศึกษาอาทิศีลศีลอันยิ่งอาทิจิตอันยิ่งอาทิปัญญาปัญญาอันยิ่งศีลสมาธิปัญญาหลังจากนั้นตนเองไม่มีความรู้ทางศีลสมาธิปัญญาให้มากก็ไม่สอนกุลบทที่บวชสุดท้ายภายหลังแต่เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ให้คุณบุตรทั้งหลายบวชเมื่อบวชแล้วก็ไม่สอนไม่ขวนขวายในกิจการวิเวกไม่สอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาอบรมจิตอย่างไรให้สงบอย่างไรวิสุทธโธสมาหิโตกัมมานิโยอย่างไรไม่สนใจและก็เต็มไปด้วยการเป็นผู้สะสมเป็นหัวหน้าแห่งการก้าวล่วงธรรมวินัยลูกศิษย์ลูกหาผู้บวชสุดท้ายภายหลังก็เห็นว่าอันนี้เป็นความถือถูกต้องเขาก็ทำตามอย่างเมื่อทำตามอย่างไปทำเลอะเลือนวิในเลอะเลือนเลอะเลือนเลอะเลือนเลอะเลือนมันก็เป็นคนสุดท้ายอันติมบุรุษบุรุษสุดท้ายว่าเงี้ยการขาดไปแห่งกัลยาณวัตรมีขึ้นในระหว่างนั้นในระหว่างที่เราบวชเนี่ยไม่มีใครเสืบต่อมาเลยบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษมีในที่สุดของบุรุษทั้งหลายเห็นไหมเพราะเหตุนั้นเราท่านจึงกล่าวว่ากัลยาณวัตรที่เรากล่าวแก่เธอโดยประการที่เธอจักพึงให้เป็นไปตามได้เธอตั้งหลายอยากเป็นบุรุษในที่สุดของเราเลยแสดงว่าถ้าพวกเราบวชกันด้วยความจริงใจบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงคนอื่นประพฤติปฏิบัติจริงเฮ็ดนำทำตามคำสั่งคำสอนปฏิปทาที่เราพูดนี่เรียกว่าสืบอายุศาสนาบวช10วัน ให้คนอื่นเห็นกราบไหวมา10วันออนซอนมา10วันนั่นก็เรียกว่าเสื่อมอายุมาได้10วัน ให้เรามองไปไกลอย่างนี้ทีนี้ก็อยากจะเลยมาเองหน่อยว่าการบวชนี้มีประโยชน์แก่ญาติพี่น้องพ่อแม่พ่อแม่บางคนแข็งกระด้างหยาบคายไม่ค่อยเข้าวัดเข้าว่าสักทีตั้งแต่ลูกยังไม่บวชพอลูกบวชแล้วก็เป็นห่วงลูกไปจังหันวันซ้อนไปเพลเป็นประจำไม่ไปก็ได้ฝากวันดีคืนดีก็ไปเหตุที่ไม่เคยใกล้ชิดวัดบัดนี้ได้ใกล้ชิดแล้วเพราะลูกได้บวชคือลูกนั้นดึงแก่ขึ้นสวรรค์เมื่อเข้าวัดได้ทำบุญสุนทรทานได้สมาทานศีลได้ฟังเทศครูบาอาจารย์เทศกอกหูเช้าเย็นบาบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นยังไงในที่สุดก็ค่อยแจ่มแจ้งข่าวแจ่มแจ้งข่าวเมื่อเข้าใกล้ขอฟังธรรมเมื่อฟังธรรมก็โยนิโสมนสิการไขควรไปตามหลังจากนั้นก็เห็นจริงไปตามด้วยก็ประพฤติปฏิบัติตามได้รับประโยชน์ปิดประตูอบายไขประตูสวรรค์แต่เรียกว่าดึงพ่อแม่ให้ขึ้นสู่สวรรค์ปิดประตูนรกให้พ่อให้แม่อานิสงส์มันยาวไกลเพราะเหตุแห่งลูกบวชนั่นเองจึงดึงพ่อดึงแม่เข้าวัดคนโบราณอีสานบ้านเราเมื่อตอนก่อนนู่นเขียนไว้ในคัมภีร์ใบลานเรื่องขุนถึงขุนเถืองกล่อมลูกนางนีกล่อมลูกนางอ่อนศรีกล่อมลูกเป็นคำกล่าวที่สะท้อนวรรณกรรมเรื่องราวในอดีตสอนใจคนโบราณในหวังเหลือเกินให้โลกให้เต่านี้เป็นผู้ดึงขึ้นสวรรค์นางนีนางอ่อนศรีกล่อมลูกทำให้เราได้เห็นคุณค่าของการบวชอีกแบบหนึ่งคนโบราณยังกล่อมลูกนอนเปย์อย่างเช่นคำว่าโน่นสลาลับตาแม่สิกรมคำแพงแม่นี่เอ้ยคำแพงแม่นี่เอ้ยแม่ไปให้สิเอาใครมาหาแม่ไปหน้าสิเอาฟ้ามาป้อนแม่เลี้ยงมอนเข้าพาสวนมอนเด็กอ่อนซ้อนมันลูกมันตื่นลูกน้อยให้งมไตกระบองเสียงทมทมขี้เหี่ยวใจแม่เลี้ยงลูกน้อยแม่นมันยากมันซาพ่ออยากพาลูกผัวไปบวชสร้างผนวดในศาสนาเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปไหว้ขันเป็นชายให้เจ้าไปบวชในยิ่งยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์คำกล่อมทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องสะท้อนออกให้เห็นคุณค่าของการบวชแม่สอนลูกน้อยที่นอนอยู่ในเปรนอนตาใสๆฟังเสียงแม่กล่อมใส่สมองน้อยอายุ1ขวบ2ขวบ3ขวบกำลังแจ่มใสแม่เล่าเรื่องความทุกข์ยากลำบากที่แม่เลี้ยงลูกมาด้วยความทุกข์ยากในสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าลูกน้อยหายง่อมแตกตะบองเสียงท่อมๆขี่เหนียวใส่แม่เลี้ยงลูกน้อยแม่นมันหยาบมันซ่าพ่ออยากป้าลูกพัวไปบวชสางผนวดไม่สาตนะตอนแรกลำพึงลำพันถึงความทุกข์ยากลำบากที่แม่เลี้ยงลูกมาอยากจะไปบวชอยากจะหนีจากลูกแต่ก็ไปไม่ได้เพราะคิดถึงลูกเหลือเกินในที่สุดแม่ก็เลยฝากความหวังต้องการอนิสงส์แห่งการบวชของลูกบอกว่าเจ้าใหญ่มากให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์ต้องการคุณงามความดีจากลูกที่จะปิดกั้นประตูแห่งอบายนำพ่อแม่ขึ้นสู่